ท่านติณพันธ์ได้พูดและเขียนเป็นคติธรรมสั้นๆที่น่าสนใจมากอาจจะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วมันว่าไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวดอกบัวนี่สวยงามมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างรวมทั้งการที่สามารถเติบโตขึ้นมาพ้นน้ำได้แต่ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีโคลนตมบัวนี่ไม่ได้ขึ้นในที่ที่มันสะอาดปราศจากโคลนต้องมีโคลนเท่านั้นนะดอกบัวถึงจะขึ้นมาได้โคลนนี่เปรียบหมายถึงอะไรก็หมายถึงความทุกข์ความทุกข์ความข้องขัดดอกบัวก็หมายถึงพุทธะจิตที่เป็นพุทธะตื่นรู้เบิกบานเป็นอิสระทุกกิเลสหรือว่าทุกไม่สามารถจะแตกเปื้อนได้เหมือนน้ำที่ไม่สามารถจะแตกเปื้อนดอกบัวพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์พระองค์ก็จะไม่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ได้เพราะมีความทุกข์จึงมีพระพุทธเจ้าพิจารณาดูนะก็เห็นได้นะจากพุทธประวัติตรงเจอความทุกข์เห็นความทุกข์ก็เลยทำให้ต้องเสด็จออกบวชน่ากระทั่งความล้มเหลวในการปฏิบัติไปหาอารันดาบทก็แล้วอุทกดาบทก็แล้วก็ไม่พอใจเพราะไม่ใช่ทางมันจะเรียกว่าผิดหวังก็ได้ปุจฉาทุ่มเทกับการทรมานตนเอาชีวิตเข้าแลกก็ว่าได้ก็ไม่พบทางอันนี้เรียกเป็นความล้มเหลวเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของพุทธเจ้าแต่ว่าก็ทำให้พระองค์ได้ค้นพบทางสายกลางคือถ้าไม่พลัดเข้าไปทางสุดโต่งสองทางก็ยากที่จะพบทางสายกลางด้วยตนเองได้หรือเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบทางสายกลางถ้าไม่เคยคล่องแวะหมกมุ่นกับทางสุดโต่งสองทางมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ในโลกมนุษย์เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาได้ไม่สามารถจะอุบัติขึ้นมาในสวรรค์ยิ่งสวรรค์ชั้นสูงๆก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันสบายไปมันสบายจนกระทั่งเหมือนกับว่าไม่มีทุกข์เลยทั้งที่มันมีนะแต่มันแสดงตนช้าแล้วก็ไม่ชัดยิ่งพรมแล้วนี่กว่าจะหมดอายุไขนะโอ้นานมากเมื่อเทียบกับชีวิตคนแล้วนี่มันเห็นความตายได้ชัดเจนเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายโศกเศร้าร้องไห้ล่ำไรลำพันธ์ อันนี้ก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้อยากจะเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายก็ทำให้ค้นพบหนทางแห่งการพ้นทุกข์ตรัสรู้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์หรือว่าสิ่งข้องขัดบีบคั้นทั้งกายและใจนี่มันล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ไม่ว่าจะมองในแง่ทางโลกหรือทางธรรมความลำบากความขาดแคลนทางด้านทรัพยากรก็ทำให้หลายประเทศพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาคนขึ้นมาแทนจนกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างญี่ปุ่นสิงคโปร์อังกฤษพวกนี้เป็นประเทศเล็กๆที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรเท่าไหร่อย่างประเทศสแกนดิเนเวียก็เหมือนกันนะแต่กลายเป็นประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอย่างสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยเขาก็ต้องหาทางที่จะอยู่รอดก็ต้องมาเอาดีทางด้านการเป็นแหล่งเชิญชวนให้คนมาทำธุรกิจอาศัยจุดยุทธศาสตร์นะเพื่อที่จะให้คนมาประเทศต่างๆมาทำโรงงานทำอุตสาหกรรมรวมทั้งการธุรกิจการเงินเขาก็ร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วตรงข้ามประเทศที่มีความเจริญและมีทรัพยากรมากเอาพม่าก็ได้หรือว่าตะวันออกกลางที่มีน้ำมันพม่านี่ก็มีป่าไม้มีไม้เยอะแยะเราสังเกตประเทศที่มีความมั่งคั่งทางด้านทรัพยากรจะรวมเอาไทยไว้ด้วยก็ได้แต่ว่าไอ้การพัฒนาความเจริญด้านเทคโนโลยีมันสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราสบายจนกระทั่งเราไม่คิดที่จะพัฒนาอะไรใหม่ๆขึ้นมารวมทั้งการพัฒนาคนด้วยเมื่อไม่พัฒนาเทคโนโลยีไม่พัฒนาคนก็เจริญสู้เข้าไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นในความลำบากทางโลกนะความลำบากก็ทำให้เกิดความสำเร็จทางโลกได้ประเทศที่เขาต้องเจอกับความหนาวปีละหลายเดือนก็ทำให้เขาต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักการวางแผนก็มีส่วนทำให้เขาเจริญอย่างประเทศยุโรปอเมริกาวันนี้เขาลำบากมากช่วงหน้าหนาวแต่ก็เป็นมูลสอยเขาเกิดความเจริญคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยก็จะไม่มีความเพียรพยายามเท่ากับคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ลำบากก็ทั้งมีความอดทน ทำให้มีความภาคเพียรพยายามและประสบความสำเร็จได้ในทางธรรมก็เหมือนกันในความทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจมันก็เป็นตัวผลักให้เขาเข้าหาธรรมะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตกหักไม่ธุรกิจไม่ล้มละลายก็คงจะไม่เข้าหาธรรมะก็มันสบายอยู่แล้วอย่างจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำไมหรือถ้าเข้าก็เข้าเพราะพิธีกรรมชั่วครั้งชั่วคราวทอดกฐินทอดพระป่าถวายสังฆทานไปงานศพก็แค่นั้นแหละแต่พอไม่มีทางไปแล้วหรือว่าไม่รู้จะพึ่งพาอะไรเพราะมันทุกข์ใจมากเงินทองก็ไม่ช่วยก็เข้าหาธรรมะก็เข้าหาการปฏิบัติธรรมแม้ท่านเวลาปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้าแล้วก็ต้องอาศัยในความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเสมือนการบ้านหรือเป็นอุปกรณ์คือถ้ามีอะไรบีบคั้นก็เฉยเนื่อยความกลัวนะก็ช่วยทำให้การทำสมาธิก้าวหน้าขึ้นได้อย่างหลวงพ่อช้างเคยไปทุดงในป่าในป่าลึกคนเดียวกลางดึกก็ได้กลิ่นสาบเสือกลัวมากไม่เคยเห็นเสือแต่รู้ว่านี่เสือแน่ๆกลัวจนขนลุกเลยกลัวเสือกลัวตายตอนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองได้ก็เลยทำสมาธิจิตนี่แนบแน่นอยู่กับลมหายใจจิตนี่มันไม่กล้าส่งออกนอกเพราะว่าถ้าส่งออกนอกแล้วก็จะไปเห็นเสือหรือนึกถึงเสือก็จะผวาจิตมันหดเลยนะหดเข้าในเลยมันแนบแน่นอยู่กับลมหายใจบอกว่าสมาธินี่ไปดีมากเลยจิตสงบเลยเผลอแป๊บเดียวเช้าแล้วสว่างแล้วอันนี้เพราะอะไรเพราะความกลัวความกลัวมันบีบคั้นจิตให้มันแนบแน่นอยู่กับลมหายใจจนเป็นสมาธิถึงขั้นฌานด้วยซ้ำทุกขเวทนาความเจ็บความโกรธความกลัวความเบื่อพวกนี้นี่มันเป็นอุปกรณ์ที่ดีในการพิจารณาธรรมบางทีพิจารณามีความสุขมีความเพลิดเพลินดีใจคนเราก็มักจะหลงไหลเคลิบเคลิ้มจนลืมกลับมาตามดูรู้ใจเพราะว่าอยากจะยึดอยากจะครองมันมานานๆแต่พอเจออารมณ์ที่เป็นอกุศลใจมันไม่ชอบใจมันอยากจะหนีอยากจะหลุดมันก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างที่จะทำให้ใจนี้ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์เหล่านี้จะใช้สมาธิจะใช้สติหรือเอาปัญญามาจัดการกับสิ่งเหล่านี้มันก็พร้อมมันก็รู้สึกจำเป็นต้องทำ ลัวมากๆก็ทำให้สมาธินี่ดีพอมีความกลัวมากๆมันก็พิจารณาก็เห็นความยึดติดถือมั่นหรือว่าทำให้บังคับให้จำเป็นต้องใช้ขุดเอาเมตตาเข้ามาเพื่อจะทำให้ใจสงบเย็นยิ่งมีความทุกข์บีบคั้นใจจิตมันก็ยิ่งไปแสวงหาธรรมะต่างๆเพื่อที่จะมารับมือกับในความทุกข์เหล่านี้โดยเพราะเมื่อหนีไปไหนไม่ได้ถ้าหนีไปไหนได้มันก็หมดปัญหาชั่วคราวเช่นไปเฮฮาสนุกสนานไปฟังเพลงดูหนังไปกินเหล้าอันนั้นเป็นวิธีการหนีถ้ามีช่องทางไปอย่างนั้นก็ไปอย่างเช่นถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่มาใช้สติสมาธิจัดการกับความทุกข์หรอกก็ออกไปเที่ยวออกไปสนุกสนานเพื่อลืมความทุกข์บางคนก็ใช้วิธีการกินเพื่อแก้เครียดไอ้กามสุขมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่ทำให้คลายจากทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่วัดหรือว่าไม่ได้เป็นฆราวาสหรือเป็นพระไอ้การที่จะทำอย่างนั้นก็ทำได้ยากก็ต้องหันหน้าไปเผชิญกับความทุกข์อย่างซึ่งหน้าในการที่จะรับมือความทุกข์เมื่อหนีไม่พ้นนั้นมันก็ทำได้เยอะแยะขันติความอดกลั้นความอดทนสติความรู้ทันระลึกรู้สมาธิหรือว่าปัญญาหลวงพ่อชาท่านตอนที่ไปทุดงครั้งหนึ่งก็เจอหรือว่ารู้ว่าสัตว์ลายมันป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆก็กลัวตายแล้วก็ถามว่ากลัวอะไรกลัวตายไม่ตายวันนี้แล้ววันหน้าตายไหมมันก็ตายเหมือนกันไม่รู้ว่าคนเราจะต้องตายไม่วันนี้ก็วันหน้าแล้วจะกลัวไปทำไมในเมื่อต้องตายอยู่แล้วพอเห็นว่าความตายเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใจมันก็ยอมรับพอยอมรับว่าต้องตายมันก็หายกลัวเลยอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญาหรือโยนิโสมนสิการถ้าได้ใช้หลายวิธีนะบางทีก็เจอเสืออีกครั้งหนึ่งก็ถามว่ากลัวอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนกลัวตากลัวเขี้ยวกลัวเล็บกลัวขากลัวตัวหรือว่าหางมันท่านก็แยกเป็นทีละส่วนเหมือนกับเราแยกอาการแยกร่างกายเป็นอาการ32เกสาโลมานขาทันตาตะโจอันนั้นเราแยกเพื่อจะให้เห็นความไม่งามของร่างกายจะได้ไม่ติดยึดไม่เกิดกามราคะแต่ท่านใช้วิธีการแยกร่างของสัตว์ของเสือเพื่อให้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่ากลัวก ก็เป็นวิปัสสนาแบบหนึ่งนะซึ่งทำให้ได้เห็นว่าจริงไอ้ความเสื่อมก็เป็นสมมุติอย่างหนึ่งนั่นเองไม่มีอะไรที่น่ากลัวถ้าคนเราจะฉลาดได้มันก็ต้องเจอความทุกข์ความทุกข์บีบคั้นไม่ว่าจะมาในรูปใดก็ตามดังการพยายามหนีความทุกข์มันก็ไม่ทำให้เราฉลาดขึ้นหนีคือหันหลังให้หรือว่าพยายามที่จะทำอะไรก็ตามเพื่อที่จะลืมมันไปที่จริงการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันก็อาศัยอารมณ์เหล่านี้แหละมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกทุกอารมณ์นั้นทุกเวทนานั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่ดีในการเจริญสติมีความโกรธก็เอาความโกรธมาดูมีความเกลียดก็เอาความเกลียดมาดูความเบื่อก็ดูมันมาทุกอารมณ์ทุกสภาวะมันก็สอนธรรมให้กับเราทั้งสิ้นสอนเรื่องความไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับสอนเรื่องทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันล้วนแล้วแต่มีความบีบคั้นแล้วก็เสื่อมสลายหายไปในการที่จะว่าไปแล้วการที่จะเห็นธรรมจากความสุขนี่มันเห็นได้ยากกว่าเห็นธรรมจากความทุกข์เห็นได้ยากจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลเวลาใครที่มีความสุขก็ยากที่จะบรรลุธรรมได้แต่พอเจอความทุกข์เพียงแค่ได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าไม่กี่ประโยคนะก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เลยหรือเป็นพระอรหันต์ก็มีนางกีสาโคตมีนางปตาจารานางบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะเสียลูกเสียพ่อเสียแม่เสียคนรักความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันไอความสูญเสียเหล่านี้มันทำให้เห็นธรรมะได้เพียงแค่มีคนมาสกิดหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้มันสามารถจะเห็นได้ถ้าเกิดว่าได้กลับมาพิจารณาทบทวนมันในตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆนี้ก็คงยากนะที่จะเห็นได้ด้วยตัวเองแต่พอเวลาผ่านไปสักพักมันก็เห็นแล้วมันชีวิตนี้ทั้งชีวิตก็มีแต่ไอ้ความสูญเสียมีแล้วก็หมดได้แล้วก็เสียเจอแล้วก็จากพบแล้วก็พรากวิจารณาครบแบบนี้ก็ทำให้เกิดความหน่ายอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นะเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่ตนรักและตนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานเป็นธรรมหมดจดในความหน่ายนะความเบื่อนิพพิทาวิราคะเกิดจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสูญเสียความเศร้าโศกรวมทั้งการที่เห็นโทษของอัตตาเป็นโทษของทิฏฐิมานะเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น มันก็รู้สึกว่าต้องจัดการไอ้ความไอ้ตัวตัณหาตัวมานะทิฏฐิหรือตัวอัตตานี้เพราะว่ามันก็มีมันก็จึงรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกทุกข์รู้สึกโกรธบางทีเราก็สามารถที่จะกล้าที่จะหัวเราะย่อตัวเองได้ที่เราต้องโกรธหัวฟาดหัวเวียงนะเพราะคำพูดซึ่งดูจะอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรแต่พอมันมากระทบกับอัตตาก็กลายเป็นอาการหัวฟาดหัวเวียงบางทีนึกหน้าตัวเองในกระจกว่ามองตัวเองในกระเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็มันช่างตรงข้ามกับเมื่อวานซึ่งหัวเราะระรื่นเมื่อวานหัวเราะดีใจวันนี้หน้าบึ้งหน้าบูดพอมันเห็นอาการแบบนี้เข้ามันก็อดจะหัวเราะย่อตัวเองไม่ได้ว่าแปรปรวนผันผวนบางทีการหัวเราะย่ออัตตามันก็จะทำให้คลายความทุกข์ไปได้แล้วความยึดติดถือมั่นความรู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีความรู้สึกถูกดูถูกดูแคลนนะหัวเราย่อมันบ้างก็ดีไอ้ตัวอัตตาตัวทิฏฐิมานะที่รู้สึกหวงแหนในหน้าตาศักดิ์ศรีถ้าเราไม่หัวเราะย่อมันก็กำเริบหัวเราะย่อมันว่านี่แกจะมาครอบงำหรือหลอกลวงฉันไม่ได้ฉันจะไม่ทำตามหน้าแกจะมากลางจะมาชักนำจิตของฉันให้ขึ้นลงไม่ได้เป็นเพราะตัวมานะคืออัตตาก็ทำให้จิตใจเรามันขึ้นลงเหมือนกับรถเหมือนกับเครื่องเล่นที่มันเครื่องเล่นในสวนสนุกนะที่มันขึ้นลงนะอันนั้นมันตื่นเต้นเวลาเล่นแต่ในชีวิตจริงไอ้การขึ้นลงมันทำให้ทุกข์มากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้นึกภาพตัวเองในภาวะที่มันแปรเปลี่ยนแบบนั้นแล้วมันก็บางทีก็เหนื่อยหน่ายหรือบางทีก็รู้สึกสมเพชตัวเองว่าไปยอมให้อยู่ในอำนาจของอัตตาถึงจุดหนึ่งก็ไม่ยอมแล้วฉันจะไม่ยอมแกหัวเราะใส่มันประกาศอิสระภาพจากมันไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อเราทุกข์เมื่อเราเห็นอาการพยศของใจที่อยู่ในการครอบงำของมันถ้าเรามีความสุขนะราบรื่นดีใจแล้วก็ไม่เห็นเราก็ไม่คิดที่จะหัวเราะย่ออัตตาแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบเกินเมื่อวานนี้เศร้าโศกเสียใจหน้าบูดบึ้งแต่วันนี้มีหัวเราะร่าจนลืมตัวแล้วก็พอเห็นความผันผวนของตัวเองก็อาจจะนึกสมเพชตัวเองว่ามันไม่มีความคงเส้นคงวาหรือว่ามันอยู่ในอำนาจของไอ้ตัวกิเลสแท้ๆจึงมีอาการเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ไอ้ความคิดที่อยากจะสลัดตนสลัดจิตสลัดใจพ้นจากอำนาจของไอ้อัตตามานะเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาได้ถ้าเรายอมตนอยู่ในอำนาจของมันเราก็ชื่อเราก็จะหรือจิตใจเราก็จะผันผวนแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางทีก็เป็นบ้าเป็นหลังบางทีก็ร้องไห้คร่ำครวญบางทีก็หัวเราะร่าคนเราถ้าปล่อยจิตใจมันขึ้นลงบางทีมันไม่แต่คนบ้าคนบ้านนี่ก็ร้องไห้บางทีก็หัวเราะอันนี้ก็เพราะไปยอมตนให้พวกกิเลสอัตตามานะมันครอบงำถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมมันไม่ยอมแล้วมันจะสั่งให้ฉันหัวเราะฉันก็ไม่หัวเราะมันจะสั่งให้ฉันร้องไห้ไม่สั่งให้ฉันบูดบึ้งฉันก็ไม่ทำมันแล้วฉันจะไม่บ้าไปกับแกแล้วให้อัตตามันบ้าคนเดียวเรียกกูไม่บาปกับมึงหรือว่าอย่างที่อาจารย์พุทธะท่านเรียกอัตตมยตาไม่หลงไปกับมึงแล้วบางทีต้องใช้โอกาสนี้แหละเป็นกระตุ้นให้เราประกาศอิสระไม่ยอมอยู่ในอำนาจของไอ้ตัวกิเลสอันนี้ก็เพราะเรามีความทุกข์หรือมีความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตใจถ้ามีแต่ความสุขนะมันก็ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นไม่มีความคิดที่อยากจะประกาศตนอิสระจากกิเลสอัตตามานะจึงต้องเราต้องฉลาดในการใช้กิเลสเหล่านี้มาให้เป็นประโยชน์ใช้ความทุกข์เหล่านี้เป็นประโยชน์มันก็จะทำได้เป็นครั้งคราวแต่ไปทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นแล้วก็ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นสามารถจะดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจได้ด้วยความรู้สึกเฉยๆเป็นปกติเหมือนกับดูละครตัวร้ายออกโรงบ้างตัวชาออกโรงบ้างตัวนางเอกพระเอกออกโรงมันก็เป็นเช่นนั้นเองให้วิจารณาดีที่ท่านสิทธัตถะพูดนะไม่มีโครนตมก็ไม่มีดอกบัวอันนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็สิ่งปลุกปลอบใจเราด้วยเวลาทุกข์ก็จะได้ตระหนักว่าของดีกำลังเกิดขึ้นแล้วต้องใช้มันให้เป็นแล้วเดี๋ยวก็จะได้กำไรในที่สุดเอาละชาเนียลพูดกับท่านนี้นังสัมมาสัพพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทม สวาขาโตภะคะวาตาธัมโมนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ